أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مفعول ما لم يسمى فاعله. Evet, faili zikredilmeyen fiilin mef'ulü. Mef'ulü ma, mef'ulü fi'li, fiilin mef'ulü. Ellezi, o fiil ki lem yusemme, yani lem yüzkar, zikredilmedi. Ne? Fa'iluhu, faili. Faili zikredilmeyen, efendim, faili mahzuf, ortada bulunmayan fiilin mef'ulü. Bu naibül fail de deniyor. Naib fail. Failin vekili. Yani fail olmadığı zaman da failin yerine kaim olan mef'ul. Darabtu Zeyden tü hasbediyor. Duribe Duribe Zeydun. Darabtu Zeyden. Zeyden mef'ulun bih mensubun. İlâ hudife fa'iluhu, fa'il asfedildi, duribe, darabdu, duribe, tamam, duribe dövüldü, kim dövüldü, Zeydün, Zeyd, Zeyd dövüldü, döven değil, dayağı yemiş, mezruf yani, mef'ul. Evet, Musannif Hazretleri ve minhu demedi. Ve minhu ve minel merfu'i mef'ulü mâle müsemme fa'iluhu demedi. Tafsir etmedi yani failden. İleride diyecek mesela ve minhul mübtedi ve minha el mübtedi vel haber. Tafsil etmedi. Faile ittisali şiddetli olduğu için. Hatta bazıları mef'ulü mâle müsemme fa'iluhu'yu da ne yapmış? Fail demişler. Fail. Ona da fail diye tesmih etmişler. Peki nedir? Küllü mef'ulin, her mef'ul ki hudife fa'iluhu, onun faili hasbolundu. Failu zâlikel mef'ul. O mef'ulun faili. Değil mi? O mef'ulun faili hasfolundu. Ve uqime hüve. Ve uqime, ikame olundu, geçirildi, hüve. O mef'ul nereye? Makamehu. Makamehu ev mukamehu. Makamel faili yani. Failin evet, makamına geçirildi. Faili hasfedilip de kendisinin failin yerine kaim edildiği, geçirilmiş olduğu her mef'ule ne denir? Naib-ı fail denir. Mef'ulü malumuşu faildi. Ve şartuhu, bunun şartı. Ve şartu mef'uli ma lem yusemme fa'iluhu fi harfi fa'ilihi. Failini hasfetmekte ve ikametihi makamel fa'ili. Ve o mef'ulü fail makamına geçirmekteki şart. İzâ kâne âmiluhu fi'len tabi. Âmili fiil ise, âmili fiil olduğunda, faili hasfedip de o mef'ulü fail yerine geçirmenin şartı, en tugayyira, senin değiştirmendir. En tugayyira, senin değiştirmendir. Öyle okuyoruz. En tugayyira, senin değiştirmendir. Neyi? Sigatel fi'li, fi'lin sigasını değiştirmendir. Nereye? İla fu'ile, fu'ileye çevirmendir. Böyle okuyoruz. Yani tayi şey yapıyor, muhatap kabul ediyor. İki, en tugayyira değiştirilmesidir. Sigatül fi'li, fiilin sigasının değiştirilmesidir. Yani fa'alenin dönüştürülmesidir. İlâ fu'ile, fu'ileye. Yani ilel mâzil meçhul yani. Fu'ileden fu'ile murat değil yani. Fu'ile burada neyi temsil ediyor? İlel mâzil meçhul. Yani fu'ileye de ismi. Ekreme, ukreme yapıldı. Fu'ile değil ki. Fu'iledir o. İstahrıca, üstuhrıca yapıldı. Üstuhrıca'dır o. İlâ fu'ile, yani ilâ fu'ile, yani ilel mâdil meçhul. Mâzı meçhule çevirmendir. Tamam. Yani biz muhatap daha tercih ediyoruz. En tugayyira senin değiştirmendir. Sigatel fi'li, fiilin sigasını değiştirmendir. İla fu'ile fu'ile. Yani malum olanı meçhule çevirmendir. Tamam. İla fu'ile fu'ile. Evveyata yuf'ale. Evveyata yuf'alu yuf'aluya. Yuf'aludan da murat nedir? İlel mudaril meçhuli. Meçhul muzariye çevirmendir. Böyle tefsir edeceğiz ki uftu'ile, üstuf'ile, yuftealu, yustef'alu. Bunlar da ne yapsınlar? Girsinler yani. Yoksa ila fu'ile fu'ileye der. Yuf'alu, yuf'aluya çevirme. Öbürleri? He? Kalır dışarıda yani. Mesela yustahracu, yustahracu zeydun. Zeyd çıkartılır. Burada yustahracu. Bak. Fiil-i muzari meçhuldür. Zeydun da onun nesildir? Meful malem yüsemme fa'iluhu. Yani naibu fa'ilidir. Nokta. Şimdi hangi şeyler, hangi lafızlar naibul fa'il olabilir? Hangi lafızlardır naibul fa'il olamaz? Naib fa'il konumunda yani meful malem yüsemme fa'iluhu konumuna gelebilecek ve gelemeyecek lafızları beyan edecek. Ve la yaka'u vakı olamaz. Yani mevka'al fa'il. Fa'il konumunda olamaz. Fa'il konumuna geçemez. Ne? El mef'ulü thani, ikinci mef'ul. El mef'ulü thani. İkinci mef'ul kaim olamaz. Fa'ilin yerine geçemez. Öyle ikinci mef'ul ki neyden olan? Min babi alimtu, alimtu babından olan ikinci mef'ul. Şimdi alimtu'ya örnek verelim. Alimtu, zeyden, kaimen. Ulime, yani izâ hazefnel fa'ile, ulime. Ulime, zeydun, kaimen. Birinci mef'ul naib fa'ili yaptık, ikinci mef'ul mef'ul olarak kaldı. Yani ulime kaimun zeyden olmaz. İkinci mef'ul naib-i fail konumuna geçemez. Niye? Şimdi ikinci mef'ul birinci mef'ule müsnettir. Zeydün zeyd kaimun ayakta olucu. Müftida haber değil miydi bu? Yani alimtünün mef'ulü olmadan önce herkesin müptida haber idi. Zeydün zeyd, kaimun ayakta olucu. Kaimlik kime isnat ediliyor? Zeyd'e. Peki. Şimdi ikinci mef'ul öyleyse birinci mef'ule isnadı tam ile isnat edilmiş idi. İsnadı tam ile. Nasıl? Yani zeyd müsnedün ilehtir. Kaim de müsnedü bihtir. Ona isnat ediliyor. Fiil tutup ona isnat edilse fiilin isnadı her zaman nedir? Tamdır. İsnadı tam olmayan lafız ya şibi fiildir ya da mastardır. Fiilin isnadı tam isnattır. Fiil şimdi ona isnat edilse bu zaman bu durumda naib-i fail konumuna geldiği için müsnedün ileh oluyor. Ama zeydeden müsned olduğu için müsned oluyor. Bir lafız aynı anda hem müsned hem de müsnedün ileh oluyor. Şimdi, alimtü zeyden kaimende kaimlik zeyden müsned mi? Müsned. Peki sen ulime kaimun ulime kaim bilindi. Kaim oluculuk bilindi. Kime bilindi? Zeyden Zeyd'e bilindi. Kaimlik Zeyd'de bilindi. Zeyd'e bilindi. Kaimlik Zeyd'e müsned. Ama ulimenin de müsnedün ileyhi. Bir şey hem müsnedün ileyhi hem de müsned olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Ve her ikisinin isnadı tamdır. Yani bir şey diyelim ki hadi iki şey olsun. Yani hem müsned hem müsnedin ileri olsun ama isnadı nakıs da olur bu. İsnadı gayri tam da olur da isnadı tam da olma. Yani bir şey hem müsned hem müsnedin ileri olur mu? Olur. Nasıl? Örnek verelim. E'cebeni darbu zeydin. E'cebeni beni hayrete düşürdü. Darbu zeydin. Zeyd'in dövmesi. Şimdi burada darp kelimesi. E'cebeni'nin failidir, müsned'in ilehtir ama Zeyd'e müsned'tir. Ama bu isnat, isnadı tam değil, isnadı gayri tamdır. Mastar müsned'dir yani. Tamam, yani isnadül mastarı, mastarın isnadı gayri tam. Mastarın isnadı tam bir isnat değildi. Şimdi burada kaimlik Zeyd'e müsned. Çünkü Zeyd kaim olan. Tamam. Kıyam Zeyd'e isnat edildi. Peki ulüme de kaime isnat edildi. O zaman aynı kaimun hem müsned. Yani bu caiz değil. Evet. Diyoruz ki birinci mef'ule isnadı tam ile müsned olduğundan dolayı fiil buna isnat edilse fiilin isnadı da isnadı tam olacak. O zaman lezime kevnuhu müsneden ve müsnede ileyhi ma'a kevni küllin minel isnadini tam. Her iki isnat tam olmakla beraber isnadı tam olmakla beraber hem müsned hem müsnede ile olması lazım gelecek ki bu caiz değildir. O zaman ve la yekau vakı olmaz el mef'ulü thani. Yani min mef'uley babi alimtu. Min mef'uley babi alimtu. Alimtu babının ikinci mef'ulü ne olamaz? Naib-i fail konumunda vakı olamaz. Vela yine vakı olamaz. El mef'ulü thalithu. Üçüncü mef'ulde. Peki neyden? Min mefa'ili babi alimtu. E'lemtu babının mef'ullerinden üçüncü mef'ul de ne yapamaz? Mef'ulü malum yüseme fa'ilu konumuna gelemez. Aynı alimtu'nun ikinci mef'ulü için söylediğimiz şeyle aynısı gibi. E'leme zeydun bekran amran fadılen. Fadıl müsnettir yani. Sen naib fa'il oldu dediğin zaman hem müsnet hem müsnet ile olması lazım geliyor. Peki velâ yekav yine vâk olamaz. El mef'ûlü lehu. Mef'ûlü lehte. Mef'ûlü malen müsemme fa'iluhu makamında olmaz. Yani fa'il makamına geçemez. Fakat bunu kayıtlamak gerekir. Bila lamin. Lamsız diye. Vel mef'ûlü lehu. Mef'ûlü leh. Vâk olamaz. Mevka'al fa'ili bila lamin. Lamsız. Tamam. Lamsız. Bu kaydı getireceğiz. Niye? Çünkü lamlı olursa o zaman olur. Duribe litteedibi. Duribe dövüldü. Ne için? Litteedibi. Teedip için dövüldü. Duribe fi'lün mâdın meçhul. Tamam. Lam cari teedibi mecrur. Car mecrur. İrafta malum merfu. Duribenin naib-i faili. Lam bile beraber okuyor. Bila lamin kaydını getiriyor. Lamsız. Yani duribe te'dibun denmez. Niye denmez? Şimdi nasıl orada te'diben demen onun illet olduğunu bildiriyor. Sen şimdi duribe te'dibun dedin mi artık illiyeti bildirecek hiçbir alamet ortada kalmıyor. Evet. Fâten nasbu vel iş'ar yani. Nasip ortadan kalkıyor. Onun illiyetini bildirmesi de ortadan kalkıyor. Vel mef'ulü ma'ahu. Mef'ulü ma'ata vakı olamaz. Kezalik. Kezalik. Ne demek yani? Kema la yekau el mef'ulü lehu. Mef'ulü le nasıl vakı olamıyor? Değil mi? Mef'ulü le nasıl ki vakı olamıyor? Mef'ulü ma'ah da fail konumunda vakı olamaz. Yani vela vel mef'ul ma'ah. Mef'ulü ma'ah da şimdi onu şöyle yapacağız. Kezal ikisine haber yapıyoruz. Vel mef'ulü lehu. Mef'ulü leh vel mef'ulü ma'ahu kezalike. Yani, küllün minel mef'ulü lehu vel mef'ulü ma'ahu kezalike. Ne demek? Kel mef'ulü s-sani ve s-salisi min babi alimtu ve a'lemtu. Fî ennehuma la yıka'ani mevkal fa'il. Tevhidini böyle yapıyoruz. Tamam. Yani mef'ulü lehte, mef'ulü ma'ahta, alimtünün ikinci mef'ulü, alemtünün üçüncü mef'ulü gibi bunlar, onlar gibi fail makamında vakı olamaz. Mef'ulü leh vakı olamaz, illetini söyledik. Mef'ulü ma'ah da vakı olamaz. Mef'ulü ma'ah niye vakı olamıyor? Şimdi mef'ulü ma'ah fail makamına vav ile beraber geçirilemez. Şimdi örneği neydi onun? Mesela ca'e ci'tü ve zeyden. Örnek bu. Ci'tü ve zeyden. Ve zeyden mef'ulü ma. O vav ile beraber. Vav'dan sonra vakı olursa mef'ulü ma. Peki vav ile beraber geçirilse. Mesela dedi ki daraptü ve zeyden. Daraptü ve zeyden. Zeyd ile beraber dövdüm. Daraptu ve Zeyd'in. Zeyd ile beraber dövdüm. Kimi? İşte Amr'ın Amr'ı. Neyse. Sen desen ki Duribe ve Zeyd'in. Duribe ve Zeyd'in. Vav ile beraber ikameti caiz olmaz. Fail makamına getirilemez. Niye getirilemiyor? Vav orada vav-ı ma'iyye aslı atıftır. Atıf ise infisale delalet eder. Peki orada duribe ve zeydün dediğinde, yani naif fail yaptığın zaman da infisal mı var, ittisal mı var? İttisal var. Fail fiilden cüz gibidir. O vav ise ayrılık gösteriyor. Duribe ve zeydün dediğin zaman vav ayrı bir şey diye ihsas ettiriyor. Peki vav ile beraber koyamadık. Çünkü vav infisalin delilidir. Fail ise fiilin cüz'ü gibidir. Dolayısıyla vav ile beraber ikame edilemez fail makamına. Peki vavsız ikame edilsin. Vav'ı kaldırdığın zaman da o zaman onun aslında mef'ulü ma'a olduğu anlaşılmaz ki. Vav gitti mi daha o mef'ulü ma'a idi eskiden. Bunu kim nereden anlayacaksın? Nasıl ki nasb ortadan kalktığı zaman da illiyeti bildirdiğini anlayamazsın. Vav gittiği zaman da mef'ul ma'a olduğu anlaşılma. Vavsız da ikame edilemez. Vavlı ikame edilemedi. Vavsız da ikame edilemedi. Konamıyor. O zaman vel mef'ulü ma'ahu mef'ulü ma'ahda mef'ulü lehde kedalik alimtünün ikinci mef'ulü alemtünün üçüncü mef'ulü gibi la yekaani bununla vakı olamazlar. Nerede vakı olamıyorlar? Ne hususta vakı olamazlar? Nerede mevkal faili fail makamında vakı olamazlar. Nokta. Ve ila vucide bulunduğu zamanda yani fil kelam yani kelamda el mef'ulu bihi mef'ulu bih bulunduğu zamanda kelamda. Yani kelamda mef'ulü bih varsa, mef'ulü bih sarı. İyi de mef'ulü bih nasıl yani? Neyle beraber olduğunda? Değil mi şimdi? Mef'ulü bih kelamda bulunduğu zaman da. Ta'ayyene lehu diyecek. Tamam mı? Ta'ayyene lehu. Naib fail o olur. Tamam mı? İyi de kelamda mef'ulü bih nasıl bulunmuş ama? Nasıl bulunmuş? Yani ma'a gayrihi minel mefa'il. Diğer mef'ullerle beraber elleti yecuzu vuku'uha mevka'al fa'il. Fa'il makamında vakı olması caiz olan diğer mef'ullerle beraber. Hmm. Yani onlar da naib fa'il olabilirler. Yoksa kelamda mef'ulü bih var. Zaten sadece mef'ulü bih var. O zaman mef'ulü bih zaten onun geçmesi vacip. Değil mi? Ve izâ vucidel mef'ulü bih. Mef'ulü bih bulunduğu zaman da tayyeni. Mef'ulü bih tayyeni de sabit olur. Ya meful bir sadece varsa zaten o müteayyindir. Başka zaten geçmez. Başka bir şey yok zaten. Darabtu zeyden. İster mi duribe zeyden olacak yani. Hani öyle anlayacağız orayı. Ve izâ vucide el mef'ûlu bihi fil kelâmi ma'a gayrihi. Ma'a gayrihi minel mefa'ili elleti yecûzu vuku'uha mevka'al fa'il. Fa'il makamında olabilecek olan, bulunabilecek olan diğer mef'ullerle beraber kelamda mef'ulu bih var ise, bulunduysa taayyene lehu. Taayyene, taayyün eder. Sabit olur, vakı olur. Neye? Lehu. Tamam. Taayyene. Evet. Tabi bu taayyün ile murat nedir? Basrilere göre vücuptur. Küfrilere göre taayyün ile murat taayyün istihsandır. Şimdi taayyün eder. Ne demek? Naib-i fail olması sabit olur. İyi de bu sabit olması vücuben midir? İstihsanın midir? Yani taayyün-ü vücubi midir? Taayyün-ü istihsanı midir? Basriler diyor ki vecebe. Vaciptir yani. Mef'ulü bi'yi geçireceksin. Küfüle diyor ki yok. Taayyün istihsanidir. Vücubi değildir. Yani mef'ulü bi diğerlerle beraber varsa yeteayyenu lil vuku'i istihsana. Yeteayyenu lil vuku'i vücuben. Yani Basrilere göre vacip olarak mef'ulü bi geçer. Küfülere göre ise İstihsanı. Güzeldir yani. Mef'ulü bih varken diğerlerinin geçirilmesi uygun değildir yani. Anlaşıldı bu. Taayyene burada mazidir. Tabi idaya cevap vak olduğu için muzari manasını veriyor. Yani, taayyene eyye taayyen. Yes bu yani. Sabit olur. El mef'ulü bih lehu yani li vuku'ihi mevkal fa'ili. Niye? Niçin? Li şiddeti. Şibhihi bil fail. Faile benzemesi şiddetli olduğu için değil mi? Yani fiili taakkul ederken biz fiil manasını düşündüğümüz zaman müteaddi bir fiilin öncelikle darp etmek. Darp etmeyi düşündüğümüz zaman bunun bir faili vardır. Tamam. Darp var. Darp varsa medrup var yani. Adam darptır. Zeyd dövücü. Dövmüş. Dövdü dediğin zaman birini dövdü demektir. Değil mi? Darp mesela şimdi nasıl ki darpsız tahakkül edilemiyor? Aynı zamanda medrupsuz da tahakkül edilemiyor. Evet. Ama bu zamandır, mekandır bunları tahakkül etmez yani insan. Bunlar daha sonraki düşünebilecek şeylerdir. Nerede dövdü, nasıl dövdü, ne şekilde dövdü, kuvvetli mi dövdü, şiddetli mi dövdü, şiddetsiz onlar daha sonraya kalan bir şeydir ama ilk olarak düşündüğünüdür. Darp varsa darp var, medrup var yani. Akıl onu taakkul ediyor. Dolayısıyla o zaman demek mef'ulü bihi fiile ittisali yani faile faile benzemesi bu yönden şiddetlidir. O zaman fail gittiği zaman da onun yerine geçmesi gereken kimdir? Mef'ulü bihi. Demek ki o zaman Basriler diyor ki yecibu kevnül mef'ulü bihi mef'ulü bihin olması vaciptir. Naibül fail. Naibül fail olması vaciptir. Basriler de müstahsendir diyor. Güzeldir diyor. Şimdi örnek. Tekulü sen dersin. Duribe zeydun bak. Darabtu zeyden. Öyle başlayalım bir şey. Darabtu, bu cümleyi önce bir yapalım. Darabtu zeyden yevmel cumaati emamel emiri darben şediden fidari. Böyle bir terkipte. Fail asfedildi tüyü duribedendi. Duribedeninizi. Zeyd mef'ulü bih. Yevmel cumaati mef'ulü fihi zemani. Emamel emiri mef'ulü fihi mekani. Darben şediden mastar. Mef'ulü mutlak. Nev'i bildirmesi lazım. Onun için tavsif edilmiş. Şedidenle. Tamam. Yani mastar fail makamına kayım olamaz. Ancak onu tahsis eden bir kayıt gelmesi lazım. Şiddetli dövüldü. Yoksa fiil zaten ona delalet ediyor. Darbe zaten fiil delalet ediyor yani. Duribe darp olundu, darp zaten var. Bir daha darbın demenin bir anlamı yok. Şiddetli darp olundu. Olursa ha, o kaim olur. Fidariyi bu da car mecbur. Bunlar var. Duribe dendiği zaman da mef'ulü bir geçiyor. Duribe zeydün yevmel cumaati zarf-ı zaman emamel emiri zarf-ı mekan darben şedide mef'ulü mutlak lin nev'i fi darihi car mecrur. Evet. Evet. Peki. Peki. Burada bunların hepsi ne olabilir? Hepsi ne olabilir? Naib fail olabilirler. Hepsinin naib fail olma hakkı var. Fakat en hak sahibi olan hangisidir? Mef'ulü bihtir. Feteayyene zeydun. Feteayyene teayyün etti vücuben indel basriyin istihsanen indel küfiyin zeydun. Zeyd fi hadel kelam. Bu kelamda zeydi mef'ulü bih ne yaptı? Fail makamına geçti. Ve illem yekün eğer olmazsa ne demek? Ve illem yucet fil kelami el mef'ulü bih. Kelamda mef'ulü bih yoksa yukarıdaki misali düşün. Darabtu ben dövdüm. Yevmel cumu'ati emamel emiri darben şediden fi darihi. Şimdi burada burada şimdi mef'ulü bih yok. İster mef'ulü fi zamanı geçsin, ister mekanı geçsin, ister mef'ulü mutlak nev'i geçsin, ister cami, hangisi geçsin, geçsin. Müsabit. Hepsi birbirine denk. Ve illem yekün, ve illem yekün, evet, ve illem yekün, ve illem yucet fil kelami el mef'ulü, evet, bihi, mef'ulü bih kelamda mevcut değil ise, fel cemi'u, yani, fel cemi'u, فَجَمِيعُ مَا سِوَ الْمَفْعُولِ بِهِ مَفْعُولُ بِهِنْ dışındaki bütün mamul sevaun hepsi denktir. Müstevin. فَالْجَمِيعُ فَالْجَمِيعُ فَالْجَمِيعُ onların hepsi جَمِيعُ مَا سِوَ الْمَفْعُولِ بِهِ yani mef'ulü bihin dışındakilerin hepsi sevaun müsavidir fi cevazi vuku'iha mevka'al fail. Fail makamında vak olmanın cevazında hepsi eşittir. Vel mef'ulul evvelu min babi a'taytu. A'taytu babındaki birinci mef'ul. A'taytu babı deyince ne anlıyoruz? İkinci mef'ulü birinci mef'ulün zıt. Yani onun müptida haber ilişkisi yok aralarında. Ataytu Zeyden dirheme. Ataytu ben verdim Zeyden dirheme. Ha. Burada birinci mef'ulün yine. Birinci mef'ulün. Naib-i fail makamında olması, fail makamına kaim olması. Evla daha layıktır. Yani bir en yukame makamel fail. Fail makamına ikame edilmesi daha layıktır. Neden? Minel mef'ulü thani. İkinci mef'ulden daha layık. A'taytu Zeyden dirheme. U'tiye Zeydun dirheme. Çünkü bu Zeyd ahiz, bu me'hus konumundadır. Yani. Tamam mı? Tamam. Birinci mef'ulün, birinci mef'uldeki faaliyet manası ikinci mef'ule nispetle, yani ikinci mef'ule nispetle birinci mef'ulde faaliyet manası var. A'taytu Zeyden dirhemen dediğin zaman ben Zeyd'e parayı verdim. Zeyd'e parayı verince Zeyd ne yapmış? Almış. Para da alınmış. Yani. Ahiz me'ahuz. Ahiz fail. O zaman U'tiye verildi. Dirhemun para verildi. Kime Zeyd'e? O da olur. Ama U'tiye Zeydun dirhemen. Zeyd paraya verildi. Birinci çünkü o Zeyd parayı Zeyd alandır yani. Zeyd paraya verildi. Zeyd verildi. Neye verilmiş? Paraya verildi yani. Yani Zeyd'e para verildi tabii. O demek de yani. Zeyd'e para verildi ama Zeyd paraların başına geçirildi gibi bir manada çıkıyor yani. Paraları teslim alan odur yani. Paralar da teslim alınandır. Mehuz olandır. Peki sen şöyle dersen, Uhdiye dirhemun, Uhdiye verildi dirhemun, para verildi Zeyd'e, bu da caiz. O da oluyor. Evet, Uhdiye Zeyd'in dirhemen denir. Ma cevazı Uhdiye dirhemun Zeyd'e. Tabi bu dediğimiz de böyle leps karışıklığın olmadığı yerdedir. Mesela şöyle olduğu yerde düşün. Ataytu Zeyden Amran. Ataytu Zeyden Amran. Zeyd'e Amr'ı verdim. Yani Zeyd'e Amr'ı verdim. Yani Zeyd'e Amr'ı teslim ettim yani ben. Peki ben yaptım bunu. Uhdiye dedi. Uhdiye Zeydun Amran. Amr'ın Zeyd dedi mi? Karıştı. Kim kime verildi? Uhdiye Zeydun. O zaman birinci mef'ul ikameti vacip oluyor. Feyecebu ikametül mef'ul level nahu Uhdiye Zeydun Amran denmesi vacip oluyor. Peki. Ve minhel mübtedevun.